ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. دغه سلورم باب د سلور نوې 94 نمبر آیت پورې او په دې کې واضح کړ کې تقریبا د ولس او انبیا او تفصیلا د پاره تذکر یاداش ورکول غافلون توحید ته چې څو توحید نه غافل دی آیت د تذکرې لپاره او دای احتیاج او واجب ذکر کوي چې آی الله ته محتاج او بیا ټول انبیاء اجمالی حالت آب نبی نمبر آیت کی ذکر کوي لست یائم کې او بیا زجر باور کوي درې نوی آیت کې ولقد آتینا موسی و هارون یقینا ورکلم موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام تل فرقان فرکون کے وزیان و ڈیرنا و ذکرا و پند و نسید لپارد متقینو الفرقان من دلائل فارقا بین الحق والباطل آد دلائل من ورکلی جی دعائی پمینس دعائی پسر سر دحق و باطل پمینس کی تمیز فرقا است یا الفرقان نمراد چه تورات ده او زیاد آئی ده پر آت بی تفسیری ده الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ الْغَيْبِ آکستان چی رکی در اقبلنا بالغیبِ پواد نلی دلد خلقو کے بالغیب وقت الغیبوبت من الناس چه خلقنا دا غائب یسو کی نوی نین پای وکی من اللہ نی رکی یا بالغیب مانا سرد نلی دل دربنا اللہ نی رکی سرد دینا چلائے ندلی دلے وهم من الساعة مشفقون دي قیامت نیر کون کی وآذا ذکر مبارک انزل الله وأنتم له منکرون او دا قرآن چه دا پند و نصیت دے برکت والا دے نازل کرے دے من دل را نوائی وی تاو دل ناشنا گرنن کی قرآن نصیحت دے موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام حالت مختصر جی کرگل ذکر آج سورہ طہٰ کی تفصیلا ذکر کریو ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل یقینا ورکلہ ابراہیم علیہ السلام دپویا دین مخکے رشدهون مراد نبوت ده من قبلنا من قبل موسی و هارون پیغمبری مورکل و مکر موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام یادوین قلائی چه رشدهون مراد ایمان و توحید ده او من قبل من قبل البلوغ بلوغ نمکی اللہ آیت پوید دین ورکلی و وکلنا بی عالمین او منگا پا حال بنی پوی لرون کی اپا حالت بنی معالم اس قالا لی ابیه و قومه ما هذه التماثيل التي انتم لاکفون دا بیان الرشد دے چلا کم ابراہیم علیہ السلام نور کریو لقد آتینا ابراہیم رشدو رشد سو آدھو چی تردید دشرک بیکاو داد بیرکاو توحید تا اذ قال لابيه وقومه كرجو البلار فلتوق فلتا ما هذه التماثيل التي صدر الليل شكرنو في عبادت بالنه ما من اي دليل صدر الليل تاسو دې شکر نه عبادت کوي ان تم لها کې فون چې وي تاسو دل تعظیم کوون کې منجورانه وي دې باندې وقف ویل کې اصل کې لازم نیول دی یو سیز وای ته توجه کول په طریقې د تعظیم او بندګۍ سره لازم یونی سوائے تبی توجہ کے بطریقی دی تعظیم او بندگی سردی توقو پیلے کی مانا تاسو دی شکلون او بندگی کوئی ندیر دی تعظیم کوئی ندیر پاس دلیل لے قال وجدنا بانا لہا بدین ویل دیو مندیم مشران خپل دل را بندگی کوئن کی مو مشرانو دی بندگی کړی دا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين ويل دی آیا رات لکلی تا په حق سرا یا یې تر ټوکو کول کنا حق نه مراد د دلیل دی مانا دار ته زمونه مطالبه دلیل کې نو استاد را په خپل هم سره دلیل شتو کنا اسې عبس خبرې کې بس یو بی دلیل خبری کے دیون ابراہیم علیہ السلام دلیل پیش کئی وی قال بل ربکم رب السماوات والارض اللذی فطرہ وانا لا ذالکم من الشاہدین وی ابراہیم علیہ السلام بلکہ رب ستاسو رب دا اسمان نو دزمکو آدے فطرہ اللہ جو پیدا کری دی دیدرا چی دا چا پیدا کری وانا لا دارک من الشاہدین او زیم تاستا با دیبانی دا خبر درکو انکونا اسمان زمکے پیدا کری زتاستا دی خبر درکو وطلع الى اكيد الاصنامكم بعد ان تولوا مدبرين مکه لسانی دعوت د ابراهيم عليه السلام ذکر کو چاہے د دعوت ورک وی ربکم رب السماوات والارض نبی انتقال اوږد لسانی دعوت نه عملی مجاهده ته عملی مجاهده دا ذکر کئ او دا دیو اینا چیز دا دیر اعتماد دے پلا بلنے یو دا کی غیرت دینی دے بکے دویم کامل اعتماد علاللہ پلا اعتماد دیر دے وَتَلَّهِ لَا كِدَنْ لَأَسْلَامَكُمْ بَعْدَنْ لَتُوَلُّ مُدْبِرِينَ او قسم پلا بانے چی چل بجوڑا انستاز معبودانو تا بعد ان تولو مدبرین رسط دینا چوکر زیتا شاکر ان کے استاد آمابودان استاد دا شکلو نجی داول لٹول تس نسکو ماتون ملا وجعلہم جزازا الا کبیر لہم لعلہم الی ارجون بس ویگر زولائی لرا ٹوٹے ٹوٹے مگر مشرد آئے چکل آئے لال عبادت خاریاں خوشی پری خود ابراہیم علیہ السلام ہمارا ہوئے تو برگے ورسجے پٹول باندھنے شروع کلن اٹولے ٹوٹے ٹوٹے کلل مات مات اکلل اللہ کبیر اللہ مگر دائے مشرد پری خود کم غٹ بوتے پری خود لعلهم الیه یرجعون دل پاچی دیرا پسی لعلهم الیه یرجعون دل پاچی دیرا پسی دی مشرطا دا مشرطا دل پاچی دیرا پسی یرجعون مانا الالکبیر معلم تنزیل کیوئی دا یا دوی مانے کہ لعلہم الی یرجون شاید چی دی راہ پسی یا دین دی ابراہیم علیہ السلام دی جی سوچو کی دی بس سوچو کی چی دا دمر دیر بوتان دیر شکرون اپراتری یو کس بسیر آلیو دا ٹول بوتان مات مات کری دی زال نشی خلاص ہوئے دین دی ابراہیم علیہ السلام دی براش و مشرک سڑی کی آقل چر دی چکلا ایرال خیالی او کٹولا سگڑ وٹ پرادری قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ظالمين ويل ديو چا کلے دے دا کار زال او زون سرا یقینن دے خام قال ظالمانا زون دالیا چا مات کری او ظالم سڑے لے پل من سیو بلتا ہوئی دائے بل چوک دا کار نشی گوئے قالو سمینا بطا یسکرهم یو قالو له ابراہیم نو اویل دے منگا وری دلی دیو زان ببار کے چی دی غیبون بیانوال یسکرهم یاد اولی دیو لرا پا غیب سر غیبون اول بیانوال یو قالو له ابراہیم چویلے کی آتا ابراہیم دا کار وی بل چاننے کلے دا اوزوان کلے دے اوزوان سوک دے ابراہیم نے قالو فادو بہی علا آیون اللہ سے لعلہم یشدون اویل دے رات لو کہیں پدوانے مخامخ دستر کو دے خلقو دستر خلقو دے مخامخ را لے پاتو بے رات لو گئی بدوانے علا یون الناس مخامخ دستر کو خلقو لعلہم یشدون دیر پا چیدی تماشو گی دراو لی سزاو لور کو چیدی تماشو گی یا لعلہم یشدون دیر پا چیدی گوایو گی چاو دا کار کلے نو ابراہیم کلے دے تماشو گی یا شہادتو گی قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ويل أي أي تادا كار كلي دي داري حوز مصر إبراهيم كار تا كلي تول لگڑ وڑ گزار لی سماد دیو سسري إبراهيم علیہ السلام ورطا بل فعله بل کی کلی دی دل را یو کون کی تبیرم حاضا مشے دادے بس ادون تپوس دنوں کے انکار انتقون کے چرد خبرے کہے بل فالہو ابراہیم علیہ السلام نے چی تپوس تو کوئی داکار تا کلے دے اویل ندل بیو کون کی کلے دفالہو دفالہ فیل مقدر دے امامی کسائی ہوئی بل فالہو فائلن وقف دے دلتا کلے دے دل را یو کون کی او یہ مشری دائے تپوس دن اوکے چیز خبری شی کولے دا کار چی کلے نیو کون کی کلے نیو کون کی وہ خود کرے ہو ابراہیم علیہ السلام کون کی انہوں دا دروغ نہیں دی یا د پاره پاره هو د پاره پایل چې کبیر هم نه او کبیر نه مراد هغه الله تعالی دی او دی قائل کبریا د الله باندې نو قال ابراهيم عليه السلام بل پاره بلکې کله له کبیر او مشد الله دا کار کله من دا کار چې ما کله نه دایم په امر د الله باندې کړی دی یا دریم قول لائے چھ دلتا استفہام نے قال ویل ابراہیم علیہ السلام بل مانا افعالہو کبیرہم ہادا آیا کلے دے دل دے مشر دے چھ دارے آیا دا کاری دے مشر کرے دے لچھ مشرین نے کرے نے بل فعالتو ہو دیا بداو ما خام خا کرے دے مشر دا کار نے کرے سلورم قول لا چه عبارت کی تقدیم تاخیر دی. قال ویل ابراهیم علیہ السلام بل فالهو کبیرهم بلکی کلی دی دیل رمشر دی حاضر چدائی پس علوم تپوس دیناو که انکانو یندی قول کچر تخبریشی کولی یعنی انکانو یندی قول فالهو کبیرهم حاضر کچر تدی خبریشی کولی نو دا کار بر دی مشر کلی خبر نشی کولی دا کار مشر دنیا کلی بلک بل چا کلی دی ابراهيم عليه السلام جوړ ددا خبره وکړه فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون واپس شوې ځانونو خپل د پسوچ کول سره او ویل یقینا تاسو ظالمانه وي سوچې شروع چې دا څنګه دې مشر کړي ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون بأن شكور شو بخفلوا سرنو باندي ويلي لقد علمت تاتك بذرا ما هؤلاء ينطقون جدي خبرين شكولي إبراهيم عليه السلام تقول تاتو فصل إذا خبرين شكولي أي خاجي خبرين شكولي انتظي بلنكي وليكوي قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ويل ابراهيم عليه السلام تاسو بندگی کوي ما سوا د الله نه دا چا چې نه فدر کولای شي تاسو د شیاو نه تاسو د ضرر در رسولای شي دا چا بندگی کوي چې نه په اختیار کې نه پښتر نه ضرر شتره اوفل لکم ولما تعبدون من دون الله بدگنم تاسو بندگی دا چاچی تاسو بندگی کوئی ما سوا دالله نا اوف مانا بدگنم استعمال دا اوف شکی اصل کی دائیو گندسیز اوی نید دائی دلی دلو پو وقی استعمال دا اوف کی پیدا استعمالی پا مانے نفرت کول دائن دا نفرت پا وقی چی دائن نفرت کارکے خفگان کارکے بیزارکے دلوکے مانا دائی جزو بیزاریم جدائی ما بدی گرنم تا سمو آجی تازی بن لگی کوئی ما سواد اللہ نا فلا تاقیدون آتا صدا قل نکارن آلے چکره ته ابراهيم عليه السلام دا ول دا یقین دارای چې دا د کار کرے نو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين ول دی اوس دوی دلراو مدد او کې داله خپل کوي تا دا کار کوونکی دا کار د کله د ناراضی چې دا سيزو ابراهيم عليه السلام بارک مشوره د حرقو وسوځوي لرګي را جمک له لور بلک ابراهيم عليه السلام میرا ونی او ورته واچاو الله ور د حکم وکړو قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ویل منگا اے و رشا یخ او برابر حال والا پا ابراہیم علیہ السلام ملنے لاور دا حکم کو یخ شا و یخ شا او سرد یخ والینا سلامتیا والا مشا ابراہیم علیہ السلام چی دے دا یخ والینا ملنشی عبداللہ ابن عباس نحو او بلا علیہ فرمائی ولولا ان الله عز وجل قال والسلام كجرت الله تعالى دي ورد دا حكم نه کرے چې یخش سلامت یا والا شا ولزا ابراهيم بردها ابراهيم عليه السلام ته ودای يخوالي تکلیف رسوله دمر به یخش وي چې ابراهيم عليه السلام به يخوالي نه تکلیف کې شه والله یخش خو برابر حال والا چې اخنه نه تکلیف نه راشي وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين پس اراده وکړه دوی دا داسې زلو نو پس وګرځل موږ دي لره تاوان والا تاوان والا شو تاوان دا جایل لرګي راجمع کړي مبالنه پای باندې ځای شو وختونه هم ځای شو تاوان وشو ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين او خلاص کو من دلا او لوط علیہ السلام لازم کی آیت ہے جی برکت چولے من پائے گی تو پائے دخل کو لوط علیہ السلام صلی اللہ اخلاص کو ذرا جی سڑو کی دبار ایمان صرف لوط علیہ السلام راوڑے سورہ عنکبوت شبیشتم آیات نمعلومی گی الله ابراهيم عليه السلام هم بچ کو دا سره سره لوط چا ایمان راوړو عام الله بچ کو ارضنا مراد از مکه د شام ده الى الارض التي از مکه غيتا بارکنا بیا چې برکت چولې هم پاګه للعالمین د پاره د خلکو زمګې شام تلال چې پایګي دنیاوی برکتونه ډېر دي باغونه پښتونه میوه دا ډېر مشهوري دي بیا مسکن د ډېر انبیاو دي وهبنا له اسحاق او يعقوب نافلا او بکرون د اسحاق او يعقوب السلام زيتي نافلہ زیتی ہو تو زکو زکر نوسے ولد الولد زوی زوی یعقوب علیہ السلام زوی دے اسحاق علیہ السلام زوی دے یعقوب علیہ السلام نوسے دے وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَدَا طُول گَرْزَوْلِمْ نِكَان اٹھول نِكَانُ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا او ګرځول یو مونږ دیول امامان د دین چې بیان به کاو د دین زمونږ يهدون بأمرنا زمونږ د دین بیان به کاو واوحينا إليهم فعل الخيرات او وحي کړو دي تا د کول د نیکو کارونو خیرات آٹول خصلتون اٹول صفتون چی دائی حسن خائز دا پو وحی سر معلومی گی دائی ورطوحی شوی ور و اقام صلاة و ایتا زکاة و کانو لنا عابدین او دا کولو دا منزاو دور کولو دا زکاة و دا ایمال را عبادت کن کی عبادت بیکاو ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ولوط علیہ السلام ورکلیم غاتا پیغمبری و پویددن حکما مع نبوة پیغمبری اللہ ورکلی و پویددن ورکلی و ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث او نجات ورکم غای د اخلاص کوم غای له کلیانا چې کول بای پلیت کارونه خبایس پلیت ناکار کارونه بای کول امام علی سر رحمت الله علیه تفسیر المانی کې دلته روایت ذکر کړل دا لس کارونه چې هغه قوم لوط کول لوط علیہ السلام قوم عشر خصال عملها قوم لوط با اهلكو اغلس کارون اللہ صفتون چاہب قوم لوط کی موجود ہو دائے بسرور سرائے حلاک شو یو پائے کہ اتیان الرجال بازهم بازا چی پائے کہ وسڑو پسڑو باندے فلخوش خواہش بے پرکاو بد پیلی دلکانو پائے کی موجود ہو دویم پاک رمیهم بالجلاحق چې څوک به داسې روان نو کاڼي به یې راخستل او پای به یې داسې وشتل کاڼي وشتل پای کې به کې دریم پاک لعبهم بالحمام کوترې ساتل پای باندې لوبې کول پای شرطونه لګول بیا سلورم پاک ضرب الدفوف چا به چمبین نغاری دا سوزون بایوال پنځم پاک شرب الخمور شراب سکل شپږم پاک قص اللحیا ګیری وړې کول خرول وړې کول وم پاگی التصفیر شپیلی وال شپیلی بیوال اتم پاگی التصفیق لاسونا ٹپول لاسونا بی ٹپول او نهم طول شوارب چای بریتونا بی اگدوک دپری خودل او لسم لبس الحریر ریخم استعمال بیکا او ریخم بی اغسطل ادا لس خسلتونا انو بی آولی گود آئے پس اوزر پائے حلاکت رائے خاص کر پایا کہ الکان و بد پیری دالویہ گناہ انہم کانو قوم سوء الفاسقین یقنا ودی قوم بدکار فاسقان نکار قوم دی فسق کارنے کل اللہ تباک وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين او داخل كلمه الى رب خاص رحمت بلکی یقنا وعد نکارنا انه من الصالحين دار نکارنا ونوحا اذ نادى من قول فاستجبنا له ونوحا ما نذكر نوحا او یاد غنو علیہ السلام لره کله چې فریاد وکم مکه بس قبول اکلام هم دلرا الله دې فریاد وک الله دعا قبول اکلا دای تفسیر سوره قمر لسم آیات کې سوره نوح کې راځي رب انی مغلوب فانتصر چې کله نوح علیہ السلام تنگ شنو یا الله زکم زورم دیو نو زما بدل والے ونجیناه واله من الكرب العظیم بس خلاص دلر او کورنۍ دالرا مصیبت ډېر لوینا الوی مصیبت نه الله خلاص ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين او بدلوا غسلم هون دلرا دا قوم آئی کسان نا چاہی تکزیب کرو دا آیاتون زمونگا دلم تی بدلوا آستا ان لهم کانو قوم سوئل یقنا وو آئی قوم بدکار پس غرسلم آئی تولو لرا بدکار خلق اللہ پہ عذاب رہا اس طور تباک دو ودعو دعو سلیمان ایز یحکمان فی الحرس ودعو دعو من رسکر دعو دعو او یاد کہ دعو دعو علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کرچی پہ سلک و لفو بارد فصل کے ان بشد به غرم القوم کلچ سری دری پائے گے گڑی بھی سے دے قوم وکلنا لحکم شاہدین لهم دائب پیسلان دی خبر لرن کی دار پیسلین مخبردارو دا یو کسو دا اگڑی بیزی دا بل سڑی پا پسل کی سرے دلیوی دا داود علیہ السلام دای په منځ کې فیصله کوله را دا اراده وکړه فیصله کړی نه بلکې نفس اراده کړی چې فصل والا تاوان ډیر شو چې ګړو بيزو والا ته وي چې تر خپل ګړو بيزي دای فصل والا لور کده ته پرې د تاوان کې بیا سلیمان علیہ السلام بل فیصله وکړه په بهمنا سلیمان پس په ورکړه موږ دای سلیمان علیہ السلام ته سلیمان علیہ السلام د الله تعالی په عزت ورکړه سلیمان علیہ السلام د زوی د داوود علیہ السلام نه او د زوی په یو ښه کار باندې پلار ته لویه خوشحالي ملاویږي چې دا فیصله د سلیمان علیه السلام وکړي نو دا به سبب وګرځي د خوشحالۍ د داود علیه السلام ځکه الله تعالی دا یې پوه سلیمان علیه السلام ته ورکړه سلیمان علیه السلام فیصله داسې وکړله چې فصل والا ته ویل ته دا فصل د ګډو بیزو والا له ورکړه اګړو بيزواله ته ولترا خپل ګړو بيزي دي فصل والا لورک درې فصل دیکبال کو دا خیال ساته تر دې خپل دي تور اسي او د فصل والا ته ول تر دې ګړو بيزو نه آي وخت پرې فائدہ اخلا سليمان عليه السلام دا فیصله وکړه باقي نه ګړو بيزواله ډېر تاوان ان باقي د فصل والا دغه فصل د اقبال خیال ساتل اپګړو بيزو والا شنو خپل وخت به ورسي الله يم دا پیاور په سليمان عليه السلام ته وکلن اعطينا حكما وعلما او هر یو تا ورکه یو پیغمبر یو پویا دا دیر پا ذکر کی چې څوک داونو یو کو چې په شان د داوود علیه السلام کې وسه کمیرا علی دې سره نه هر یو ته پیغمبر یو په ور کړو وسخرنا ما داوود الجبال يصبحنا وطير وكلنا فاعلين او تا وکړو موږ داوود علیه السلام سره غرونه چې تسبیح به ویلا او وطیر او مرغان او موږ دا کار کوونکې داوود علیه السلام بچې د زبور تلاوت او ذکر به کاو نو غرونه او مرغو به موږ سره تسبیح ویلا اعظم معجزه داو معجزتن به دا کار کېدو وعلمناه صنعة لبوس لكم لتوسنكم من باسكم او خود اليوم غاتا جلول دس غرستا دفا وعلمناه الله داود علیہ السلام تو جلول دس غرو خود اليو سورة سبا کی مرازی اللہ سمایات کے دا در دیو نه وو دریو داوود علیہ السلام ډیر عابد عبادت گزار او کار د داد به کاو دا براوت خلکو نه تپوس کا خپل نقص به معلومه او چې کیف داوود داوود څنګه سړی یو ځل داراو تپوس یو کوي کیف داوود ملائک دا په شکل د بشر باندې ترال بنعم الرجل غير انه لا اكل من كسب يدي نور ډېر ښه سړی دی خو د خپل لاس مزدوري نه کوي لا اكل من كسب يدي د الله نه سوال وکړه چې یا الله ما ته یو داسې کسب راوکې دای په سر سره عبادت کې خلل هم ناراضي او کسب هم ښه کسب وي د زغرو جوړېدو کسب ورته الله ورښوده او در پارا اللہ تعالی دا اس پر دا سی نرم و پستک للا بی غیر دور نا بی غیر تشیر نرم اول نا اس پر نوی پلاس بننی تاولا دا عالم بزغلی جوڑولی نرمی و لکلا و علمنا له الحدید سوری سبا کی رازی و علمنا و صلاة لبوس لکم لتوسنکم من باسکم او بو درم دتا جوڑول دس غرستاز پا تیر پاچ بچگی تا لرد چنستا سنا وال انتم شاکرون پس آئیو تا شکر ویستن کے مانا شکر باسے اللہ بان تم نے سارا دکلن شکر باسے ولی سلیمان الریحا سیوتن تجریب عمری الالارض اللتی بارکنا بیا او تابع کلیم دا پاد سلیمان علیہ السلام حوا تیزا آسی بدن تیزا آوا یواز تیزا آوا نو بلکی نرم چکم آوا دا دام دا تابع و ریو نسور اسوات کرا جشپک در شماعت کے رخان رخان نرم اشاعت دیتا ہے تولی حوا گانے دا دا تابع و تجری جت لب بیا مری په حکم دا ال الارض التي باركنا بیا زما کی ایت اج برکت چوله مون پای کی تخت سلیمانی ما هوا باندې روانو برا وکلنا بكل شيء العالمين او پاریو شی باندې خبر لرن کی عالم خبر به ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك او ده شيطان الناس وجهو بيبه والد لرا التابع كلمة للشيطان فيريال ويعملون كار بكاو عملا دون ذلك كار ده دين سيوا دريابونه كي بفاي بند غفه والي دارن كي بفاي بند ويسامنون بفاي بند جوڑول سورة صبا دی اللہ سم آیت و سورة سواد و در شماعات کی دائی تذکر رازی پائے بنی بے لوکی جوڑا وال عبادی بے پائے جوڑا والی وَقُلْنَا لَهُمْ حَابِذِينَ وَمَنْغَائِ لَرَيْ بَعْزَتْ وَسَاتَنَا كَوْنْكِ لائے بے ساتنم کولا دل پائے چدا شیطان پیریان سلیمان علیہ السلام تا ضرر ورو نرسی نارنگی دا دا حکم نا خلاف ہونکی وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین او یاد کا ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام دا پیغمبر او درومیانو نو دا رومیانو نو او دا پیغمبران ډیر مالدارم اهل او بال بچیم ډیر زیادو الله بابا ان امتحان از مای شکل المالونه ولا پناکل اهل مول مړک بغیر د نیټینه امتحان بطور او بدبانه الله درایو بیماری ولا ګور بدن ولا مرض مریضی کو دبانی بیماری چکم را آلے و دائے بارے کی قرطبی لسن برا اقوال ذکر کری چکم بیماری را آلے و سخت بیماری و البتہ کسی چھپائے کی مشہوری دی چیرا ایوب علیہ السلام بدن کی دا سے بیماری بابا نے لگے دلے چھ بدن کی چنجی شوی ہو اب یا خلق اوڑے و ڈیران منے چلے ہو دا دس خبری چې منصب دا انبیاء و سره دا مناسب ندی دا دیوان امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رو المعنی کی بدای بانی رات کری و ای کلو هذی الاقوال عندی متزمنت ما لا یلیق بمنصب الانبیاء دا سی اقوال دی چار منصب دا شان دا انبیاء و سره مناسب ندی دا این تفسیر مراغی کے پایا کی ملے کی چدا سے بیماری الله تعالی په انبیاء باندې نه اولی چې خلک دا نفرت شروع کړي من ان الانبیاء یجب الله یکون فیه من الامراض ما ينفر الناس منهم ان الانبیاء یجب انبیاء چې واجب د الله یکون فیه من الامراض دا چې ندی چې پاګی دا چې مرزونو تکلیفونه چې نفرت شروع کړي خلک دا عین او بس یو بیماری پای باندې الله را اوس ته الله ته فریاد کړي انی مسن یزر وان ترحم الرحیمین یقلن را سے در دے ما ته تکلیف او ته رحم کون کے یا الله ما ته تکلیف را سے در دا تکلیف لری کے فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر پس قبول اکلام دلرا پس لری کوم آج و بدوان اس تکلیف چکم تکلیف د بدن کی اللہ ختم کو واتیناه اهله ورکم دت اهل دتو ومثلهم ماهم او مثل دای پشان دای سرا رحمتا من عندنا دوجه در رحمت زمون در طرفنا واتیناو اهله و مثلهم اللہ او اهل و عالم را جنده که دای پر مثل و لنور و مرد دا ایوب علیہ السلام خپل څه کمال نو بلکې رحمت من عندنا الله ذ رحمت دو جنو و ذکر للعابدین نسیت د پاره د عبادت کوونکو و اسماعیل و ادریس و ذل کفل کل من الصابرین یاد کہ اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذوالکفل وہ دا ټول صبر نا کنا ذوالکفل چې امام نے کثیر لیکي چې قران د ظاهر نه معلومی دا چې دام نبی دی امام نے جریر آ توقف کلے دے آئی منگ دانش ویلے دا نبی دے غیر نبی دے حضر پسرین ویدہ یو صالح نیک سڑے ہو وادخلناهم فی رحمتنا و داخل کلے منگ آئی لرف خاص رحمت پلکے اللہم من الصالحین یقنن و دید نیکانونا اٹل نیکانو وَظَنُّونَ وَظَنُّونَ إِذَابَ مُغَازِبًا فَظَنَّ عَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ یاد کہ یونس علیہ السلام إِذَابَ مُغَازِبًا کلچِ لال پدا سے حال کی جو غصو بخب القوم بانے مغازبًا من على قومی خب القوم تا غصو فظننا ان نقدر عليه بس گمان او کو چیز تنگی ورانو لوم بدوانے یونس علیہ السلام چه آپ القوم تو مسئلہ بیان تا قوم ایمان نہ راڑو دد خبر ور دیشو چ عذاب دے پیرازی وقت مقرر دا عذاب ور تنے کو دریشو دی وقت برازی دا پا خفل اجتحاد بننے داویل چکل عذاب راجی خوال اخفل انبیاء چھے بچ گئی تو حکم الہی نے بغیر لار عالد قوم چھے توبے وی اس طرح ماب شو دا لار اور کشتی دوے خطر بیا کشتی آپ ڈوبے دو بالنے شوا کم کشتی بانو کشتی چلاو ان کے آج دی کشتی کے وزن دے دے یو کس آگ کزیدل غواڑے یعنی ټول هلاکیو د څوک د دریاب په منځ کې ځان دریاب وبو ته اچي. نای قرآن دا جو کله خسنه ویستو نو پای کې خسنه په یونس علیه السلام راوخوت. آج یونس علیه السلام ته وکتل ویل دا نیک څه سړی معلومي دا ما څه وایي څه سړی معلومي بیا خسنه وکړي درې ځله وکړي درې ځله دا راوخوت. اخر کې هغه ټوپ دی چې څنګه کشتۍ نه و دا انګل نو مئی ورته خولې واز نیولې او مئی خېټې ته لاړ. فنا دا به ظلمات نو فریاد او کو پتیار ہو کے تیارے ویڑے یو دای چې دریاب تیار او وبو منځ دے دیم تیار چې راز شپې تیار د کشپم دا ادریم چې د مې په خېټه کې مند ته کې جمع راوړی دا پای کې سو ویل الله الہ الا انت دا جنشتر بل خلاص انکه مارتی پاکی تال را یقین الو مزد نقصان که انکو دزال نا اخپل زال نقصان بخپل کرے رہے دا فریاد اللہ توکو. پس تجبنا لہون پس قبول اکلم اندل را نجینا من الغم میں اخلاص کن دلات دلوی غمنا. آیت تفصیل د نجات سورې صافات کې به راځي وو آیتونه کې یو سل سلوېخ نه یو سل وو سلوېخ تم آیت پورې. وکذالک ننجی المؤمنین او دانګ اخلاصو موږ مؤمنان لرا چې څوک په الله باندې کامل توکل بروسه کوي الله اخلاص ای. وزکریا اذ نادا ربه ربی لا تذرنی فردا. او یاد کر زکریا علیہ السلام کلی چی فریاد وکر او فلتا رب زما مفردی مال رئی وازی وانتا خیر الوارثین او تی غرد باقی فاتی کی دن کنا. زکریا علیہ السلام اللہ تسوال وکر دزوید پارا سورة آل عمران کی تشویح آتا در شماعات کے رب حب لی من لدن کا ذریتا طیبا سورة مریم در شماعات کے دی سورت کے ہاں نداء و فریاد در سلور انبیاء و ذکر کا اول دنوح علیہ السلام و نوح نزنادا من قبل شپک و بیائی معایات کے بدویم پاکی دا ایوب علیہ السلام و ایوب ایزنا دا رب دری اتیائی مایات کے و بید یونس علیہ السلام دا فنا دا فی الظلماتی و اتیائی مایات کے و بید زکریہ علیہ السلام دا یوکم لس اتیائی مایات کے زکر حاجات دا انسان چیری دا دی سلورو کی منحصر دیں سلور سیزنوں کے دیتا اشارہ دا زکر چی آیا پر یاد گی نو قل دشمن اخلاسی دو دو پارا دشمن مقابلہ کی وزدان کمزور احکار نو پر یاد وکی ودزا حاجت بدائی چی دی دشمن نو اخلاس شو دا ندا کلی و نوح علیہ السلام ربی انی مغلوب فانتصر یا دین دای چې دا بدن بدنی او جسمانی مرزونه کې محتاج وي. بدن چې جسم چې آب مرزونه تکلیفونه کې وي دا نو فریاد کې نو دا کله ایوب علیہ السلام دریم چې عام تکلیفونه مصیبتونه نجات دپاره نور مصیبتونه تکلیفونه پای باندې رالی دای نه به خلاصي لپاره سوال کوي نو دا کړی یونس علیه السلام فنادا فی الظلمات الا الا انت او سلورم دا چې اولاد د چانه نو نه دا فریاد کوي مبارد اولاد کې الله نه غواړي دا کله ذکر علی السلام نه دا رب او رب لا ذرنی فردا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى زيول الله ورك يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجا وقابل له ربي بدلا قد اخذ شند ومرات عاقر سورہ آل عمران کی دیشوی اور سورہ مریم کے اللہ پائے کہ صلاحیت دوڑو دراڑو پیدا کو اصلح نالہ زوجہ انہم کانو یسارعونا فی الخیرات یقینا ہو دے چی کوشش بے کولو پکولو رٹولو نیکو کے الخیرات من رٹول نیکی مندا چاہے بے امتثال د ټول اوامر او کاو اجتناب به کاو د ټول نواهیونه ام سرعت مراد تقدیم الاهم فلهم چې کم اهم دی نو اوامر مکی کاو یسارعون بالخیرات دا چې دایم امام رازی رحمت الله علیه د دین دلیل نیولې په عصمت د انبیاء او باندې چی انبیاء دو گناہون نماز سننے تک اللہ دا اشان بیانی روی انہوں کارن سارعون بالخیرات او معصیت گناہ چرے دا مسارعات بالخیرات سر منافی دا جسو گناہ کے نوع مسارف بالخیر نہیں ویدعوننا رغبا ورہبا او را بلل بیا موږ لرا مینه کوونکي او یېره کوونکي لاس سره محبت کوونکي او د الله نه یېرېدونکي وکانو لنا خاشعین او دی موږ ته عاجزي کوونکي ټول الله ته عاجزو والذی احسن فرجا فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنا آدم للعالمین واقعات بی مریم دا نور نجدا ذکر لذکر دا نبی نوا پیغمبر نوا اور ہر کل چدی واقعہ کی ذکر دا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام چی آ پیغمبر دے دی وجنے دے نور واقعات سرنے دی ذکر کرنا ادی گرد دے پا یہود باندی چاہے بی بی مریم بانی بہتانو لگا ولد زنا و بدکاری لا ایدہ سنو بلکہ آسنت پر جا واللتی آسنت پر جا جی بچ ساتر وائی عورت پل پلزان پاک ساتر پنفخنا بیہا من روحنا نو بس پگوا ہوں پائے کے روح دخبل پرمنا و جعلنا اگر ظلمنا الرا اصویر آئی لرا آتا للعالمین نخل عبرت دپار طول خلق دلیل دلال قدرت ان هذه امتكم امه واحده یقینا دا دین دا انبیاء و دین ستاسو دے پدا سے حال کی چیو دے دا ہی دا اشارہ ما قبل طول تا دے طول انبیاء جے دا اللہ وحدانیت دا اللہ یوالے دا دین نزستا سن دین دے وانا ربکم فاعبدون و سیم ربستان و پس بندگی خاص کئی مال را لا عزتا سرب ام بندگی زماو کئی سورہ مومنون کی مراجی دو پندوستم آیات کے وتقدر امرهم بينهم كل الينا راجعون او ټوکلیکو د دین خپل په می خپل کې نو دا ټول چې مونږ ته را ګرځي ومن یعمل من الصالحات و مؤمن فلا كفران لسعیه و انا له کاتبون د دې آیت نه آخر د سورت پورې پنځم باب دی دغه بشارت او زیره د څلور نوې 94 نمبر آیت کې او تخفیف اخروی تفصیلی دی 95 نمبر آیت نه سلم پورې پنځکم سلم نه سلم آیت پورې بیا اور پسې درې آیتونو کې بشارت ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون بیا و تخویف اخروی او بیا و ذکر د صداقت د رسول یوصل و معاد کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او بیا آزین تخویف دنیاوی یوصل نهم آیات نه یوصل یولسم پوری ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فشاش عمل وكو دنيكنا وبيد مؤمن فلا كفران لسعيين فس ناشكرينك دا عمل دا ناشكرينك ايمانا فايبا بالصحابة توركو لكي او دغه عمل چې دا ورکه ده هم نشي زکه و ان له کاتبون او یقرن من یعل لکن کی دغه عمل لیکل شي وحرام علی قريه اهلكناها او مقرر دا پر یو کلی باندې چې مولا کلی بیا الرا اللہ لارجون شیقلن دیبن راو پس کی گی دنیا تا لارجون من ایلت دنیا یا حرام بمان لازم دے لازم ہے یو کلی والا باندی چمالا کلی ایلرا شیقلن دیو ادا کلی والا بن راو پس کی دنیا تا دنیا تا بیلتن شرات دے حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون تردي چه را کلاو کلشی ياجوج وماجوج ويبادئي چه هر ديرقين ومند وحي وهم من كل حدب ويبادئي ده هر ديرقين ينسلون مند وحي یاجوج ماجوج دا آخر وقت را پرنستلے کی قیامت تنزدے ترمذی کی حدیث راوی حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی آئے مخفل میں قیامت خبریں کولیں اطلاع علینا النبی اطلاع النبی و علینا و لحن نتذاکر السا مخبل مینز گیر قیامت خبر کولی دی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم راک کارا شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دست مذاکرم کروی من دی قیامت وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید اِنَّا لَن تَقُمْ حَتَّى تَرَوْ قَبْلَ عَشْرَ آیَاتٍ قیامت درا پورن نشرات لے ترسو پورن دائن مکی لس غٹ علامی نیلی دلی یو وړې علامې دي علامات صغرا یو غټ دي بیا نبی صلی الله علیه وسلم پای کې دجال ذکر وکړو ظهور د دجال دجال بظاهري دائیں دویم پای کې دخان دریم پای کې دابا سلورم پای کې طلوع شمس من مغربیا دنور پریواتر ترم نمنور راو خیجی پنځم پاکی نزول عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام بر اسمان لنا کشی شپکم پاکی یاجوج ماجوج ادری خصبہ یو پاکی پا مشرق پا طرف کی ویو اصحاب راضی چلائی پا سوز درو خلق سمکہ کیو مندل شی دویم با پا مغرب کی راضی ادریم پا جزیرت العرب کی او لسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی راو باز یوور دی یمن دا ترملا چی جمع کئی با خلق لرا محشر دا آئیتا اوور با خلق را جمع کئی اللہ سلامی ذکر دی یو پاک یاجوج ماجوج دی وقت رب الوعد الحق فیضا ہی شاخصت الابصار الذین کفروا او خان نزد وش یو وعد حقا ویزا ہی شاہد پس داو کی حیران بشی سترگی دائی کسانو چاہی کفر کرے ای بے حیران پریشان بھئی وی بھائی یا ویلنا قد کلنا فی قبلت من هذا بل کلنا ظالمین آئے ارمان دے بھومبانی یقین المنگا پا غفلت کی دینا بلکہ امنگا ظالمان ظالمان امنگا اِلَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَعَلْنَمْ أَنْتُمْ لَا وَارِدُونَ دی آیت کی تخویف اخروی عورت کو مشرکان مندی یقیناً تاسو آج تاسو بندگی کوئی ما سوا د الله نه خشاک د جهنم بئی تاسو آج تاسو بندگی کوئی مانا دا چې دا بندگی کولی شي دا په رضا باندې وایي پای باندې خوشحالیږي به خشاک د جهنم وي انتم لها واردون تاسو باید تور ننوځئ جهنم له ورځئ لو کانا هاولائی آلیتم ما وردوا کچرتا دا لحا دا مرگارانوے ما وردوا ننبوے داخل شوی جالنم تا جالنم تبنوے ورغلی وکلن فیا خالدون او دا ٹھول بپائی کے امیشوی ٹھول با جالنم کے امیشوی پارے لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ويبر ذل پار پاکی اسویلی و دیو پاکی اسناوری اسویلی وکی دی سورة احود یو سلشپکم آیت کم ترشوی داشن ان الذین سبق لهم من الحسن اولئک انها مبادون یقینا آگا سان چې مکه مقر شوی دا د دې پاس نه اند طرف نه کستالت الحسن من الجنت جنت له مقر شوی اولائک انها مبادل دا کسان دی وداینا لری کلیشی جهنم نو دی لری لا يسمعون حسيسا نباور دي داك شارد جالنم وهم في مشتات انفسهم خالدون اوی بذی پانے مطنو کے چتون لائے کئی نفسونا دي ہمیشہ بھئی ہمیشہ پارا پانے مطنو کی لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ نبا غم جن کئی دیول راہ بد دلوی الفضا الاکبر مراد احبت ورز جہنم دے ورز قیامت دے چپائے کی باغ مرگ بم راوز تلے شیو آبم علال شی اب یہ با اعلان کی اسی سو جلنت کی نوا با جلنت کی اسی سو جہنم کی نوا با جہنم کی اللہ پس مرگ نشتے الفضا الاکبر حبت ورز قیامت وتتلقاهم الملائكه ومخيل برازي دل الملائك ملائك بول لذي اور گئی هذا يومكم الذي كنتم توعدون دا ورزا جستا سے وعدہ کرے شورا یوم ندوی السماء کطوی السجل للکتب بای ورس باندی چراو بند غارو اسمان لرپشان در اطولولو در رجشتر والا قل رجشتری اسمان نو دار سبراتا و پلیشی اطولو بند اللہ طرف دویت للوی کما بدانا اول خلق نعیدو لکه چې شروع کړې مو اول پیدایش نو دوباره به هم دا شان کو لا دا شان را پورته کوي وعدنا علینا الا كنا فاعلین دا وعده به هم باندې یقینا یو دا کار کوونکی ټول به دوباره را پورته کوي ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر دې بشارت دی بیا یقینا لیکلو موږ په زبور کې رستو زیاد آشنا من بعد ذکر معنا بعد تورات دی ذکر نه مراد تورات دی ان الارض يرثها عبادي الصالحون یقینا سبق اجرا وارثان بچی دای بندگان زمانه کال دا ځین مراد یزم کر جنت دا نیکانو بندگان ته ملایږي لکه سوره زمر سلو روی آئیم نوارمی دا یا دا بشارت بشارت دنیاوی دے دنیاوی زیرے دے نبینا فدیبانی بیا ارضین مراد ازمکر شام دا اگر یا حکومت دا باز ازمکی لکه دا سوا دا بنی اسرائیل سر شیوہ دائے وادی ذکر آج سورہ اعراف یو سل ودر شمایت کی چکون بنی اسرائیل سر شوید اور دیو امت سرم اللہ دا وعدہ کری دیو تو آزمہ کور کئی اگر آج سورہ نور کی راضی پندوستم آیات کے پندہ پندوستم آیات کے اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ یقیناً بدے کے خام خواہ تبلیغ دیا قوم لرا چاہ عبادت کے ان کی پہ اخلاص عابدین مانا بل اخلاص وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور نرے لگلے منتالا مر رحمت دپار طول خلقو دل دے رسالت دے نبی داری کرکلے بطور دے رحمت عام مباندے سورہ توبہ یوش بیتم آیت کے لئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یو ذات دے نبی دے یو رسالت دے نبی دے ذات دے نبی دا رحمت للمومنین دے اور رسالت دے نبی دا للعالمین دے بے مکی ذکر دے عبادتو کلی قوم عابدین عبادات دا موقوف دی بتابع داری دو سنت و رسول بانے و قدر توحید بانے عبادت علا قولی جاب طریقہ دے نبی باندی نزک علماء رسلناکا قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد تور تو آئے یقین الوحی کلیشوی دا اماتا چنشت ہے بل حق دار چی یقین الحق دار دبل نگی استاز و حق دار یہ کیو دے استاز و الہ یو دے فحل انتم مسلمون لپس آئی ویتا ہمان ان کی آیتا اس دامنائی فحل تولو پس کدی مقوارا ہو فقل آذنتكم على سواء تردوا ما خبر دیتا فپورا خبردار ایسرا تزمی خبر دی وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبُ الْأَمْبَعِدُمْ مَا تُوَادُونَ آذن پوئیگم چاہن اس دیتا یا اللہ دی دیو جیستا اسے وعد کی دیشی ما دا پتنشتی راجی خوبا زاو خوبا راجی خوبا دی پتنشتی نیز دی دیتا اللہ دی إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَارَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ يَقِينًا آجِ عَالِم دے پا زورت وینا بانے و عالم دے پا اجتاو سے پٹوئے لا پایار ظالم دی. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اذن پېږم شاید چې دا رستو کې دل دا صاحب دا فتنه امتحان وستاو لپاره اوس پاید وي تر یو وخت پورې. قال رب احكم بالحق. ويل ده رب زما فیصلو کې په حق باندې. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. رب زمون رحمان ذات دے چیدان مدد وکترے گی پو برداشت دائی مستعائی بلنے چیتا سوی بیان ہوئی نکہ میں خبر چی کوئی دائی پو برداشت کی بدل اللہ انو مدد وکترے گی سورہ انبیاء کے ذکر دا غفلت پو مختلف تعبیرات سورا تقریبا شپږ تعبیرات یې هلته ذکر کول اول کې. دارنګې تکرار کثیرا د لفظ ذکر تقریبا اته کره دی دا لفظ راوړی. دارنګې ابتلا د ابراهیم علیه السلام بالنار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم. سلورم پدې کې ذکر د دعا او د ایوب علیه السلام. ایوب علیه السلام دعا یې په ذکر کړې ده نعمت سنې زر. ذکر د یونس علیه السلام چې نادا فی الظلمات الله لا اله الا انت. پنځم دې کې فیصلې د داوود علیه السلام او سلیمان علیه السلام اذ يحكمان بالحرس اذ نبشت به غنم القوم. او شپږم خاص بشارت او زیر دې امت لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم.